Otwórzmy Łukasza 9,23. To będzie pierwszy tekst, który przeczytamy. Łukasz 9,23. I powiedział do wszystkich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Drugi tekst to jest Księga Jozłego. I czytamy cały rozdział 6. Chcemy uważnie tego rozdziału wysłuchać. Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozłego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza szła przed nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swojego głosu, niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził, że skrzynia Pana obejdzie miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani podnieśli skrzynię Pana, a 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w 2 dniu obeszli miasto 1 raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Ale 7 dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł do Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan wydał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co jest obłożone klątwą. I abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu. Wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbił na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta prosto przed siebie i zdobyli miasto. I wyrżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn, kobiety, młodych, starszych, woły, owce i osły. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue: idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysiągliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad, i wyprowadzili Rahab, jej ojca, matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę. Wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem. A tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I był Pan z Jozłem, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. I list do Galacjan, rozdział 5, i czytamy wiersze 19, 20 i 21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie i otrzepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wszystkich was serdeczną łaską witam na tym zgromadzeniu. Witam was bardzo serdecznie na tym nabożeństwie. Moje serce jest napełnione wielką radością a wdzięcznością za tę chwilę. Moje serce jest napełnione wielką radością i wdzięcznością za tą chwilę. Wiem, żeście mnogi urobili długą, wielką cestę. Wiem, że wielu z was pokonało daleką drogę. Abyście mogli poczuć Boże Słowo dzisiejszego rana. Żebyście dzisiaj rano mogli posłuchać Słowa Bożego. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że są tu ludzie, którzy chcą służyć Panowi. Ja się bardzo cieszę, wdzięczny jestem Panu za to, że są tutaj ludzie, którzy chcą służyć Panu. Dziękuję Maj za Samuelka. Dziękuję również za Samuelka. Dziękuję, że ma tu wielką snagę służyć Panowi. Cieszę się, że ma to wielkie parcie takie, żeby służyć Panu. A chcę Cię powzbudzić, Samuelko, abyś pokraczował. I chcę Cię, Samuel, zachęcić, abyś to kontynuował. Abyś dalej się uczył pieśni, bardzo pięknie grasz. Żebyś się dalej uczył pieśni, a już pięknie grasz. A bardzo są to naroczne pieśni, które si zagrał. No i to są takie szczególne, niezwykłe pieśni, które zagrałeś. Ja bym ich určitě nie wiedział tak pięknie zagrać. Z pewnością bym nie był w stanie tak ładnie zagrać jak ty. A chciałbym was powzbudzić, którzy jesteście tu przytomni. I chcę was zachęcić, was, którzy tutaj jesteście obecni. Macie zdrowe ruki. Macie zdrowe ręce. Zdrowe nogi. Zdrowe nogi. Macie zdrowy umysł. Zdrowy umysł macie. Służcie Panowi z radością. Służcie Panu z radością. A wyużycie każdą przyleżitość na to. I wykorzystajcie każdą okazję do tego. Abyście zwestowali toho wielkiego Pana a Spasiciela, który za narodził w Betlehem. Żebyście zwiastowali, głosili tego wielkiego Pana, który narodził się w Betlejemie. A bądźmy jego służobnicy. I bądźmy jego sługami. Bądźmy jego świadkami. Bądźmy jego świadkami. Mówmy, co on nam urobił. Mówmy o tym, co on dla nas uczynił. Ja jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi, że jego słowo jest to, które jest aktualne każdego czasu. Że jego słowo to to słowo, które w każdym czasie jest aktualne. A ja wierzę, że aj dzisiejszy dzień będzie bardzo aktualnie przemawiać do naszego życia. Ja wierzę, że też dzisiejszy dzień będzie bardzo tak aktualnie mówił do naszego życia. Przynoszam wam bardzo serdeczne pozdrawy z Komarnianskiego zboru. Przynoszę wam bardzo serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Komarnie. Ale aj z mnogich innych miejsc, gdzieśmy w krótkiej minulości służyli. Ale również z wielu innych miejsc, gdzie w ostatnim czasie usługiwaliśmy. Wczoraj wieczorem mieli ewangelizację w Martinie. Wczoraj wieczorem mieliśmy ewangelizację w Martinie. A też odtiaľ posielają bracia i siostry bardzo serdeczne bratsko-sesterskie pozdrowienia. Również stamtąd bracia i siostry bardzo serdecznie pozdrawiają. Mieliśmy bardzo krasną chwilę. Mieliśmy tam piękną chwilę. W jednej wielkiej sale. W takiej dużej sali. Bola celá sála naplnená. Celá sála byla přeplněna. A to, co pre mňa tak velmi sa dotýkalo. I to, co mě dotýkalo bardzo. Že boli tam ľudia z mnohých cirkevných denominácií. Že tam přišli ľudia z přerůzných denominácií. A všetci očakávali na Božie slovo. I všetci očakávali na slovo Bože. A veľmi sa radovali. I bardzo sa tešili. Zvestovanému slovu. Z toho slova, ktoré bolo ogłoszone. Aj Mária, keď jej bolo zvestované. I rovnež Mária, keď bolo jej ogłoszone. Ona sa zadivila tomu slovu. Ona zdivila sa tým slovom, ktoré usłyszała. V konečnom dôsledku sa tomu radovala. Ale v ostatečném rozrachunku tešila sa z toho. Lebo keď Boh hovorí, bo keď Bůh mluví, aj keď je to, niekedy sa zdá, že je to proti našim plánom, i navet vtedy, keď vydaje sa, že to je vbrev našim plánom, je to dobré a užitočné. To je dobré i užitečné. Viete si predstaviť, že Jozef a Mária, môžete sobie vyobraziť, že Jozef i Mária, oni snili svoju vlastnú budúcnosť. Oni šnili, vyobražali sobie svoju vlastnú prišlosť. Možno sa už rozprávali o tom, že keď sa zoberú a budú svoji, ako budú hospodáriť, ako budú žiť. Oni už možno rozmawiali, mluvili o tým, že kedy pobierą się v końcu i będą razem, jak będą žiť i planovať. Možno hovorili o svojich plánoch. Možno rozmawiali o svojich plánach. A rozvíjali svoju fantáziu. I pri okazji ich plánov tú svoju fantáziu rozbudzali. Ktorí mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, nemajú svoje sny? Kde sú ti mladí ľudia, ktorí nemieli by svojich marzeň, keď vchodzą v manželstvo? Aj my, keď sme sa brali so Zuzkou, sme mali svoje sny, svoje predstavy. I my s Zuzkou, keď sa pobieraliśmy, mieliśmy svoje marzenia i vyobrażenia o našom życiu. A veľmi sme vďační za to, že Pán Boh tie naše sny zobral a dal nám svoje plány do nás. I jesteśmy bardzo vděční, že Pán te naše sny, marzenia, vyobrażenia zabrał i dal nám svoje plány dla našego życia. A on vedel, čo my potrebujeme. Bo on vedel, čo my potrebujeme. Ja som veľmi vďační, že Pán Boh nie moje predstavy a nie moje sny naplnil v živote. Jsem bardzo vděčný, že Pán Bůh nie moje marzenia i sny zrealizoval v mojim życiu. Ale som veľmi vděčný za to, že on položil svoje plány do mojho života. Ale jsem bardzo vděčný, že on svoje plány vložil v naše życie. A dnes, keď už šediny zdobia moju hlavu. I dzisiaj, kiedy sivizna już zdobi moją głowę. A môžem sa tak obzrieť dozadu. I mogę spojrzeć do tyłu. A vidieť, že čo všetko Pán Boh dal do mojho života. I zobaczyć to wszystko, co Pán Bůh dal v naše życie. Tak vidím, že je to dobré. Vidíte, že to je dobré? A je to milé. I milé. A je to veľmi požehnané. I bardzo błogosławione. A viete, ako to viem? Viete, skąd to viem? Aj teraz na sviatky sme sa zišli celá rodina. I teraz na święta, kiedy spotkaliśmy się z całą naszą rodziną. Všetci moje zaťovia. Všetci moji zięciowie. Moja nevesta, aj budúce nevesty. Moja synova i przyszłe synowe. Aj celá rodina, vnúčata, 8 vnúčat. I celá naša rodina, 8 vnúkov. Všetci sme boli 22 ľudí. Všetci razem bolo nás 22. A tak sme v pokoji a v láske mohli prežívať. Mogli sme v milosti i pokoju prežívať ten čas. Keby sa moje plány naplnili, toto by sa nemohlo bolo stať. Kdyby sa splnili moje plány, to by sa nevydarzilo. Ale ja som vďačný za to, že Pán Boh má svoje plány. Ale som vďačný za to, že Pán má svoje plány dla našeho života. A my musíme určitú cenu platiť za to, aby sa mohli naplniť Božie plány. I my musíme bardzo konkrétnu cenu platiť za to, aby Božie plány sa realizovali. A mnohokrát prechádzame všelijakými stavmi úzkosti, strachu, obav. I my czasami musimy iść taką drogą przez obawy, niepewność i strach. A preca wiemy, że Pan Bóg nas drży. A jednak wiemy, że Pan Bóg nas trzyma. A uprostred tych wszelkich wichryc a hrozieb żywota. I pośród wszystkich wichrów i gruz naszego życia. On jest ten, który nas zachowawa. On jest tym, który nas zachowuje. A on nas wedzie do bezpiecznego cieľa. I on prowadzi nas do tej bezpiecznej przystani. Ja wam wiem świadczyć. Mogę wam zaświadczyć, potrafię. Że dobry był Pan w naszym życiu. Że Pan był dobry w naszym życiu. Wiem wam świadczyć o tym, że lepšie a krajšie naplnil náš život, ako sme si to my vedeli predstaviť. Mogę zaświadczyć o tym, że on lepiej poprowadził nasze życie, niż myśmy sobie to chcieli zaplanować. To nie znaczy, że sme mali ľahký život. To nie znaczy, że mieliśmy lekkie życie. Ale mali sme mnohé protivenstva. Mieliśmy wiele przeciwności. Mali sme mnoho ťažkostí. Wiele trudności mieliśmy. Mali sme mnoho chvíľ, keď sme mysleli koniec, už ďalej sa nedá. Wiele chvíľ było takich, w których wydawało nam się, że to już koniec, że dalej już się nie da. Ale Pan otworzył dvere a pokračovalo. Ale Pan Bóg drzwi otworzył i mogliśmy kontynuować. Pozrite sa, Mária a Jozef snívajú svoj veľký sen. Zobaczcie, Józef i Maria śnią swój wielki sen. Są młodzi. Są młodzi. A tak jako każdy młody człowiek tuży nieco zażyć, nieco piękne. I jak każdy młody człowiek tęskni za tym, żeby coś pięknego przeżyć. A nieco hodnotne, na co by mógł wspominać. I przeżyć coś wartościowego, co można by było wspominać. A teraz przyjdzie anioł. A teraz przychodzi anioł. A mówi. I mówi. Maria. Mario. Pożegnana si medzi ženami. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Przyjmijcie się, on nie mówi, ak toto a toto naplnisz, takto a takto sa budeš správať. On nie powiedział, jak to i to zrobisz, a tak się będziesz zachowywać. A budeš verná a vernie to budeš robiť. I będziesz wierna i będziesz to wszystko robić wiernie. Tak budeš pożegnana. To będziesz błogosławiona. Ale mówi, ale si już pożegnana. Ale on mówi, już jesteś błogosławiona. Bóg wie, że kto si ty. Bóg wie, kim ty jesteś. A kiedy ci zwery nieco. I kiedy coś ci powierzy. On wie, że precz o ciebie to zwery. I on wie, dlaczego tobie to powierzy. A co zweryl Marii a Józefowi? Co on powierzył Józefowi i Marii? Złoto, srebro. Złoto, srebro. Jaki pohodlny żywot. Jakieś bogate, wartościowe życie. Dal im swojego syna. Dał im swojego syna. A zweryl im ho. I powierzył im go. Wy byście zweryli niekomu swoje dziecię? Czy bylibyście w stanie swoje dziecko komuś powierzyć? Mamy tu mamiczki a odziecko, których lonie siedzi a dzieciczki. Są tu ojcowie i mamy, na których łonie siedzą dzieci. A wiem, że jaką wielką cenę mają te dzieci w waszych serce. Wiem, jaką wielką wartość te dzieci mają w waszych sercach. Wy byście dali swoje dziecię niekomu, aby inny wychowywał wasze dziecię? Dalibyście swoje dziecko komuś obcemu, żeby ktoś inny wasze dzieci wychowywał? Wiecie, jaka to musiała być wielka dwowera Bożia, że on zweryl Marii a Józefowi, aby wychowali jego dziecię, jego syna. Wiecie, jak wielkie to musiało być zaufanie Boga, żeby powierzyć Marii i Józefowi swojego syna. Ale co się narodził? I tylko tyle, co się narodził. Już przychodzi pierwsza groźba. Już pierwsze zagrożenie się pojawia. Już go chcą zabić. Już go chcą zabić. Muszą uciekać do Egiptu. Muszą uciekać do Egiptu. Wiecie, do prostredia, gdzie nie mają zabezpieczony chleb. Musieli pójść w środowisko, gdzie chleba nie mieli zabezpieczonego. Jednoducho z domu chleba z Betlehema uciekają do domu, gdzie nie to chleba. Uciekają z Betlejem, czyli w tłumaczeniu z domu chleba, idą w miejsce, gdzie nie ma chleba. Do nieistoty. Idą w niepewność. Do cudziny. Na obczyznę. A Bóg im dwoweruje. A Bóg im ufa. Że za budu starać o chleb pre jego syna. Że zatroszczą się o chleb dla jego syna. A potem się wracają do Nazareta. Później wracają do Nazaretu. Co wszystko musieli przekonać? Jak wiele musieli pokonać? Kolko ciężkości a hrozieb? Ile trudności i zagrożeń? Kolko przebdzianych nocy? Ile nocy nieprzespanych, przeczuwanych? W modlitwach? W modlitwach? Prośbach? Prośbach? Aby Bóg ich zachował. Żeby Pan Bóg ich zachował. A Boże oko bdzielo nad nim. A Boże oko nad nimi czuwało. Kiedy Bóg niekogo chce pożegnać, kiedy Pan Bóg chce kogoś pobłogosławić, tak mu da bremeno. To da mu jakiś ciężar, brzemię. Są ludzie, którzy si myślą, że pożegnanie to jest to, że ja idem niekde na Kanárske ostrovy a tam si môžem oddychovať a to je požehnanie. No niektórzy myślą, že błogosławieństwo to jest to, kiedy no, jedziesz na Wyspy Kanaryjskie, tam się położysz, odpoczywasz, no i to jest błogosławieństwo. Ale aj tam príde myšlienka, vypla som žehličku doma. A tam príde myšlienka. Również tam, jak jesteś, to przyjdzie ci ta myśl, a żelazko w domu wyłączyłam? Ľudia chcú užívať si. Ľudia chcú užívať. Ľudia sú takí, ako tá húsenica na strome. Žerie, žerie. Ľudia sú jak gąsienica na drzewie. Ona chcą tylko žreť, žreť, žreť. Chcú si užívať. Chcú užívať. Tento vek, ktorý my žijeme, je vek užívačný. Čas, ktorým žijeme, to je čas takiej konsumpcji. Każdy człowiek by się chciał używać. Każdy człowiek chciałby tylko czegoś używać, doświadczać. Ale co jest skuteczne pożegnanie? A co jest prawdziwym błogosławieństwem? Było to wielkie pożegnanie, kiedy Pan Bóg dał swojego syna do rodziny Józefa i Marii. Czy to było wielkie błogosławieństwo, kiedy Pan Bóg dał swojego syna do domu Józefa i Marii? A widzicie, to nie było to, że leżali na plaży, a opekali się jak szląskie klobaski na... Widzicie, to nie było tak, że leżeli na plaży i opiekali się jak kiełbasa śląska. Ale to było bremeno. Ale to był ciężar, to było brzemię. Bóg dał pożegnanie, a dał z bremenem. Pan Bóg dał błogosławieństwo z ciężarem. Marta, wierzy, że cię Bóg pożegnał? Marta, wierzy, że Pan Bóg cię pobłogosławił? Wdziaka Bogu. Dzięki Bogu. Samuelko, wiesz, że cię Bóg pożegnał? Samuel, wiesz, że Pan Bóg cię pobłogosławił? Ale to nie jest takie jednoduche, to nie jest takie lacne. Ty musisz určitą dań toho pożegnania spłacać. Ale to nie jest takie zwykłe, łatwe. Pewną cenę trzeba płacić za to błogosławieństwo. Bóg dawa swoje bremeno. Bóg daje swoje brzemię. Bremeno swojego pożegnania. Brzemię swojego błogosławieństwa. Nie przedstawujcie si pożegnanie bez bremena, lebo to nie jest prawdziwe pożegnanie. Nie wyobrażajcie sobie błogosławieństwa bez brzemienia, bo to nie jest prawdziwe błogosławieństwo. A ja sa vás teraz opýtam. Chcem vás teraz zapýtať. Máte každý bremeno vo svojom srdci? Či každý máte jakýś břemie v svojom srdcu? V svojom ciężar? Živote? V svojom życiu? Nosíte ťarchy, nosíte bremena. Nosíte to ciężary, břemiona. Viete, prečo sú tieto bremena? Viete, po co te břemiona sú? Lebo tieto bremena nás vychovávajú. Bo one nás vychovujú. Učia nás pokore. Učia nás pokory. Učia nás trpezlivosti. Učia nás cierpliwości. Učia nás tichosti. Učia nás cichosti. Učia nás žiť. Učia nás žiť. A preto hovorí Pán Ježiš. I dlatego Pán Jezus mówi. Že ten, kto chce mňa nasledovať. Že ten, kto chce mňa nasledovať. Nech zapre sám seba. Nech zapre się samego siebie. Vezme ten svoj kríž. Vezme svoj kříž. Nech vezme to svoje bremeno. Nech vezme to svoje břemě. Každého dňa. Každého dňa. A nech ma nasleduje. I nech mě nasleduje. Prečo? Dlačego? Lebo ten kríž nás vychováva. Bo ten kříž, on nás vychovuje. Ten kríž nás učí pokore a kříž učí nás pokory i cichosti. Ten kríž nás učí zomierať každého dňa ten pre seba. Kříž učí nás tego, żeby umierać każdego dnia dla samego Bohu siebie. A swoim abyśmy żyli dla Boga i dla naszych na bliźnich. Cześć a slavu, na Jego cześć i na chwałę naszego Boga. Halleluja. Halleluja. Preto Pán Ježiš hovorí, Zoberte svoj kríž. Dlatego Pan Jezus mówi: weźcie swój krzyż na siebie każdego dnia. Wy, którzy chcecie mnie naśladować. Nie mówię wam, którzy nie chcecie mnie naśladować. Ja nie mówię do was, którzy nie chcecie mnie naśladować. Ja nie mówię k wam, którzy chcecie żyć swój żywot. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć swoim życiem. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć jako te gąsienice na stromie. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć jak te gąsienice na drzewie. Ale choćście tak to żyli. Ale nawet jeżeli tak żyliście do teraz. Choćście tak okolo seba posobili. Nawet jeżeli tak oddziaływaliście na swoje otoczenie. Żeście zniszczyli swoje prostredie. Żeście zniszczyli całe swoje otoczenie i środowisko, w którym żyjecie oraz swoją rodzinę. Można, żeście zniszczyli swoje wstaje. Może zniszczyliście swoje relacje. Zastaw się. Zatrzymaj się. Bóg chce nieco z tobą nowe urobić. Pan Bóg chce coś nowego z tobą zrobić. Wiecie, co urobi gąsienica? Wiecie, co gąsienica robi? Kiedy raz przyjdzie na to, że już to je, toho je dość. Kiedy dochodzi do wniosku, że dość takiego życia. Tak ona się zakukli. Ona się zamieni w kokon. A po niejakom czasie ta kukla prasknie. I ten kokon po jakimś czasie pęknie. A z toho wyjdzie jeden krásny motyl. I z tego wyjdzie pewien piękny motyl. A ten to motyl, on leci. I ten motyl, on leci. On ma krídla. On ma skrzydła. On jest już swobodny od zożierania swojego okolia. On już jest wolny od tego pożerania swojego otoczenia. On wyleci do wyżki. On wylatuje wysoko. A z Bożej perspektywy widzi i już okolo seba. Patrzy na wszystko wokół siebie z Bożej perspektywy. Dość już było tohoto żywota. Było ci już dość tego życia. Tohoto żywota konsumnego. Tego życia pełnego konsumpcji. Pan Jezus cię woła k nowemu żywotu. Pan Jezus zaprasza cię do nowego życia. Je trzeba, aby si się zamyślał. Musisz pomyśleć, zastanowić się nad wiecie, sobą. Ten, ta gąsienica, kiedy się zakukli, ona nie wraci się späť. Ja nie powiem, joj, idę się jeszcze napapać, idę jeszcze tam. Ta gąsienica, kiedy się już zakokonuje, nie ma takiego słowa, nie? Kiedy, zakukli. No, ja wiem. To ona nie ma takiego pomysłu, żeby do tego kokonu później wrócić i powie, a najem się jeszcze trochę. Ona się rozhodła, że to moje koniec. Ona już zdecydowała, że jest koniec tego. My musimy urobić koniec temu staremu naszemu żywotu. W naszym życiu trzeba powiedzieć koniec tych starych rzeczy. Szpatnie si to nie wyswetlicie, nie rozprawam o sebewrażdzie. Żebyście mnie nie zrozumieli, oczywiście nie mówię o samobójstwie. Ale ja mówię o tym, że sam musimy rozchodnąć. Ale ja mówię o tym, że musimy się zdecydować. Tak, jak Jozue mówi, rozchodnijcie się, komu chcecie służyć. Tak jak Jozue mówi, zdecydujcie, komu chcecie służyć. Dnes się to rozchodnijcie. Dziś się zdecydujcie. Lebo ja a mój dom chcemy służyć Gospodinowi. Bo ja i mój dom chcemy służyć Panu. A rozhodnijcie się. I zdecydujcie. Tak isto woła Eliasz k izraelskiemu narodu. Również tak woła Eliasz do narodu izraelskiego. Rozhodnijcie się, komu chcecie służyć. Zdecydujcie, komu chcecie służyć. Ak je Baal Bohom, jeżeli służcie Baal jemu. Jest Bogiem, służcie Jemu. Ale ak je Gospodin Bohom, ale jeżeli Pan jest Bogiem, służcie Jemu. Jemu służcie. Rozhodnijcie się. Zdecydujcie się. Wiecie, aj ta gąsienica sa rozhodla, że już jest dość tego pożerania. I ta gąsienica też zdecydowała dość tego pożerania. Oj, keby aj vladári tohoto sveta pochopili, že je už dosť toho ničenia tejto prírody. Kdyby vládci tego świata zrozumieli, že už je dosť ničenia tej prírody. Vo svete prebieha ekonomická vojna. V svete deje sa, točí sa vojna ekonomická. Amazonské lesy sa vytínajú. Vytínajú sa lesy Amazónii. Spalujú sa rôzne priestranstva. Przestrzenie całe płoną. Naplňajú sa ľudské plány a ľudské predstavy. Realizujú sa ľudské plány i vyobraženia. Veľká túžba bohatstva. Z pôvodu veľkej tensknoty za bogatstvom. Naplnenia svojich potrieb. Realizácii svojich potreb. Chcemy być czym dalej tym więcej bogaty. Im dalej tym bardziej chcemy być bogaci. Czym więcej bogaty, tym więcej mocniejsi. Im bardziej bogaci, tym mocniejsi. A nie widzimy, że pożieramy swoją przyrodę a swoje okolie. I nie widzimy tego, że całą naturę i swoje otoczenie po prostu pożeramy. Jest czas, aby ten świat się zatrzymał. Jest czas, aby się zastawił i ty w swoim życiu. Jest czas, żebyś i ty w twoim życiu się zatrzymał. Abyś przemyślał o tym, jaki jest twój żywot. Żebyś zastanowił się nad tym, jakie jest twoje życie. A powiedz dość. I powiedz dosyć. Ja som sa rozhodol. Zdecydowałem, że budem nasledovať Pána Ježiša Krista. Že będę naśladować Pana Jezusa. Ja som sa rozhodol. Zdecydowałem, że nie budem pożierać swoje okolie. Że nie będę zżerał swojego otoczenia. Nie budem tużyć po bogactwie tohoto sveta. Nie będę tęsknić, pragnąć bogactwa tego świata, Bożej, ale będę tęsknić za wywyższany. Bożą chwałą, aby Bóg był wywyższany. Aby On był osławowany z każdego skutku a każdego dnia. Żeby On był uwielbiany w każdym uczynku i każdego dnia. Rozhodol som sa. Zdecydowałem. Ako, to jest boj. To jest walka. W jaki sposób? To jest walka. To nie jest tak jednoduche. To nie jest takie proste. Niektórzy ludzie sa rozhodli teraz, że od nowego roku nie fajczy. Niektórzy ludzie zdecydowali, od nowego roku nie palę. Ale już aj w lani sa tak rozhodli. Ale w tamtym roku też tak zdecydował. Od nowego roku nie piję. Od nowego roku nie będę pił. Ale już aj w lani sa tak. Ale już w tamtym roku podjął taką decyzję. Ale piję. A ciągle jeszcze piją. Od nowego roku nie będę bić żenu. Od nowego roku nie będę bił żony. Ale jeszcze stale ją mlaczę. Ale ciągle ją tłuczę. Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Wszak se rozhodli. Przecież zdecydowali. Jakie postupy ma to swoje rozhodnutie? Jakie postęp, jakie skutki są tej decyzji, jakie kroki są tej decyzji? To jest velmi dôležité. To jest bardzo ważne. A prawie preto sme si prečítali ten oddiel z Jozuego. I właśnie dlatego ten długi urywek z Księgi Jozuego przeczytaliśmy. A tam nam to velmi jasne ukazuje. I tam jest nam to bardzo przejrzyście pokazane. To Jericho jest symbolem grzesznego miasta. Jericho to symbol grzesznego miasta. Jericho jest symbol i twojego grzechu. Jericho jest również symbolem twojego grzechu. A tam jest napisane w Galackom liście 5. kapitole od 19. wersza. I tam jest liście do Galacji napisane w 5. rozdziale od wiersza 19. Że skutki ciała są cudzołóstwo, smilstwo, że owocem ciała to jest cudzołóstwo, nieczystość, pożądliwość i tak dalej. A wszystkie te żiadosti ciała, alkoholizmus, używanie. Wszystkie żiadosti ciała. Pożądliwości ciała z alkoholizmem, pożądaniem i tak dalej. Tohoto symbolom je toto Jericho. Jericho jest symbolem tego wszystkiego. A wiemy, że to jest wszystko odsudzone przed Bogiem. I wiemy, że przed Bogiem to jest wszystko już osądzone. Bóg tomu chce uczynić koniec. Pan Bóg chce koniec zadać Pan Bóg chce temu wszystkiemu. Koniec a grzechu w twoim żywocie. Pan Bóg chce również powiedzieć koniec dla grzechu w twoim życiu. A w twoim żywocie są mają zburać te mury Jerycha. Również w twoim życiu te mury Jerycha muszą runąć. Jak to może nastać? Jak się to może wydarzyć? Kolko ludzi sa rozhodnie, że skoncują z tymi rzeczami. Wielu ludzi decyduje, kończę z tymi rzeczami. A są powiązani. Ale są związani. Nie wiedzia wyjść ani won, ani dno. Nie potrafią ani wyjść na zewnątrz, tak, ani wejść do środka. Tu napisane. Tak tu jest napisane. Na Boże Słowo. Na Boże Słowo. Toto, co robił Jozua aj z Bożym wojskom, nie robili zo swojej głowy. To, co robił Jozue razem z tym wojskiem Pana, on nie robił tego w oparciu o swoje wyobrażenia. Kiedy Peter wykroczył z łodki, mówi, na Twoje słowo, Panie, powiedz, a ja wykroczym k Tebie. Piotr powiedział, Panie, na Twoje słowo nie wyjdę z łódki i pójdę po wodzie. Gdyby on wyszedł bez słowa Panowo, gdyby on wyszedł bez słowa Pana, tak by się był utopił. Byłby się utopił. Ale on wiedział, że to na słowo Panowe, kiedy Pan powie, Tak to będzie stać. I on wiedział, że na słowo Pana, jeżeli Pan powie, to on będzie stał. To, co mówi Bóg, to będzie stać na wieki. To, co Bóg mówi, to będzie stało na wieki. Lebo niebesia zem pominu. Bo niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa, tak mówi Pan Jezus. Ale moje słowa, Pan Jezus tak mówi. Nie pominą. One nie przeminą. Oni przetrwają. One przetrwają. Oni są mocne. One są mocne. Mojżesz mówi. Mojżesz mówi. Panie, jak nie pójdzie przed nami twoja twarz. Panie, jeżeli twoja twarz nie pójdzie przed nami. Nie wyprowadzaj nas wąt. Nie wyprowadzaj nas na zewnątrz stąd. Niech się nic nie dzieje, jak ty nie pójdziesz przed nami. Niech się nic nie wydarzy, jeżeli ty przed nami nie pójdziesz. Prečo? Dlaczego? Lebo oni chcieli, aby do każdej sytuacji ich żywota mówił Bóg. Bo oni chcieli, żeby do każdej sytuacji w ich życiu Bóg mówił. Pan Bóg chce mówić aj do twojego żywota. Pan Bóg również chce mówić i do twojego życia. Jozua nie szedł z wojskiem proti Jerychu. Jozua nie szedł tylko z wojskiem przeciwko Jerychu. Ale Jozua miał tam truhlu zmluvy przed sobą. Ale Jozua miał przed sobą skrzynię przymierza. A tam była prítomnosť Božia. I tam była Boża obecność. A ty potrzebujesz prítomnosť Božiu vo svojom I ty živote. Również w swoim życiu potrzebujesz Bożej obecności. Aby si mohol víťaziť. Abyś mógł zwyciężyć. Aby twój život bol víťazný život. Aby twoje życie było zwycięskim życiem. Pan ti chce dać slobodu. Pan Bóg chce dać ci wolność. On chce, aby te mury Jerycha spadli. On chce, żeby runęły te mury Jerycha w Wszystko twoim życiu. To, co ci brani k radosnemu a plnemu životu. Wszystko, co przeszkadza ci do radosnego i spełnionego życia. To, co ci brani w kontakcie z Bogiem. To, co jest przeszkodą dla ciebie w relacji on z Bogiem. On przyprawił tomu wszystkiemu pad. On przygotował upadek tego wszystkiego. Ale musisz wołać Bożą prítomnosť. Ale musisz wołać o Bożą obecność. Powiedz Panie, chodź so mną. Chodź ze mną. Jak ja som widział, ako tu Samuelko modli sa, hovorí, Panie, pomóż mi. Kiedy widziałem, jak Samuel tutaj się modlił i mówił, Panie, pomóż mi. To jest to, co my potrzebujemy. To jest właśnie to, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy Bożą pomoc. My potrzebujemy Bożej pomocy. Bożą prítomnosť. Bożej obecności. Nie idziemy w swojej własnej sile. My nie idziemy w swojej własnej sile. Ani w sile swojej własnej rozumności. Ani w sile swojego rozumu. Ale idziemy z Nim. Ale idziemy z Nim. On jest naszym radcą. On jest naszym doradcą. On jest naszym wodcą. On jest naszym przewodnikiem. On jest naszym wodzem. Panem i Bogiem. I on jest naszym Panem i Bogiem. Panie, chodź ze mną. Panie, chodź ze mną. Panie, na twoje słowo. Panie, na twoje słowo. My pójdziemy. Pójdziemy. A będziemy wyciąć. I będziemy zwyciężać. Kolko razy si powiedział to czy ono, że już nie będziesz robić. Ile razy już powiedziałeś w życiu, że tego czy tamtego już nie będziesz robił. A jeszcze stale to robisz. A ciągle jeszcze to robisz. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Wiem o tym. Wiem o tym. Nie sądzam cię. Nie osądzam cię. Wołaj ma. Woj do mnie. Wzywaj ma. Wzywaj mnie. Każdy, kto będzie wzywać imię Panowo. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego. Będzie spaseny. Będzie zbawiony. Wzywaj ma w dzień służenia. Wzywaj mnie w dzień pokuszenia. Ja cię wyswobodzę. A ja cię uwolnię. A ty ma będziesz osławować. A ty mnie uwielbisz. Panie, pójdź. Panie, pójdź, chodź. A nie pójdzie twoja twarz. Jeżeli twoje oblicze nie pójdzie. Tak nie pójdę. To ja nie pójdę. Ale jak ty pójdziesz przede mną. Ale jeżeli ty przede mną pójdziesz. A twoja prítomnosť będzie w moim żywocie. Jeżeli twoja obecność będzie w moim życiu. Wiem, że moja namaha nie będzie marna. Wiem, że mój trud nie będzie zmarnowany. Wiem, że ty mi pomożesz k zwycięstwu. Wiem, że pomożesz mi do zwycięstwa. O, Panie, pójdź. Chodź, Panie. A tak iśli. I poszli. Pan szedł przed nimi. Pan szedł przed nimi. Oni się rozhodli. Oni zdecydowali. Rozhodli się pierwszy dzień. Oni pierwszego dnia zdecydowali. Rozhodli się drugi dzień. Drugiego dnia zdecydowali. Rozhodli się trzeci dzień. Trzeciego dnia zdecydowali. Czwarty dzień. Czwarty dzień. Piąty dzień. Piąty dzień. Szósty dzień. Szósty dzień. A mogło li powiedzieć, no panie, już sześć dni jsme obliehali, już jsme unaveni. I mogli powiedzieć tak, panie, już sześć dni okrążaliśmy. Ale jesteśmy zmęczeni. Wszystko wszechobłazem Chrystowi, który ma posilniuje. Ale wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wtedy, kiedy si myślisz, że si słaby. Wtedy, kiedy myślisz, że jesteś słaby. Prawie wtedy si silny. Właśnie wtedy jesteś mocny. Prawie wtedy, kiedy si myślisz, że ty już nie wlazesz. Wtedy, kiedy właśnie myślisz, że już nie dajesz rady. Wtedy sa zopri. Wtedy zaprzyj się. A powiedz: Panie, i powiedz: idę. Panie, idę. A ten siódmy dzień. I tego siódmego dnia. Po sześciu dniach takiego to putowania. Po sześciu dniach takiego pielgrzymowania. Ten siódmy dzień siedem razy. Tego siódmego dnia siedem razy obeszli. A zaczęli trąbić. I zaczęli trąbić. A zaczęli krzyczeć. Zaczęli krzyczeć. A mury Jerycha zaczęli padać. I mury Jerycha zaczęły upadać. Lebo słowo Panowo się napełnia. Bo słowo Pana wypełnia się. A i twoim żywotem. Również w twoim życiu. Wszystkie te mury, wszystkie przeszkody, wszystko to, co brani, aby si był swobodny a szczęśliwy. Wszystko, co przeszkadza, żebyś był szczęśliwy i wolny w Panu. Niech upadnie w twoim życiu. Niech upadnie, niech runie w twoim życiu. A chodź. I chodź. Tak jak ten motyl, kiedy pukła ta kukła. Tak jak ten motyl, kiedy ten kokon pęka. Wyjdzie won. Wychodzi na zewnątrz. A wyleci na swobodę. I wylatuje na wolność. A tak jako Bóg powiedział. I tak jak Bóg powiedział. Tak jako Bóg widział. Tak jak Bóg to widział. A ten motyl to może widzieć. I tak ten motyl może to widzieć. A oczami Bożymi. Przez jakby Bożymi oczyma. Zacznij widzieć swoje żywo. Ty zacznij patrzeć na swoje Bóg życie. Bóg ma z tobą plany. Bóg ma plany z tobą związane. Zmień swoją myśl. Zmień swoje myślenie. Zmień swoją malomyślną myśl. Zmień tą minimalistyczną swoją myśl. A jedno tylko słaby niech powie, są silny. I słaby niech powie, jestem mocny. Lebo so mną jest Pan. Bo ze mną jest Pan. A jego mocy dokażę przeskoczyć aj mur. I w jego sile jestem w stanie i mur przeskoczyć. Halleluja. Halleluja. Ja wiem, że jesteście mnogi przyszli sem velmi unavený. Wiem, że wielu z was przyszło zmęczonych i słabych. Ale Pan tak mówi. Ale tak mówi Pan. Przyjmijcie moc Ducha Świętego. Weźcie moc Ducha Świętego. A będziecie mi świadkami. I będziecie mi świadkami. Ocznąc tu. Zaczynając tutaj. Tu w Ruptawie. Tutaj w Ruptawie. A potem aż po całą Polsku. A później na całą Polskę. A kiedy będzie już dość Polsko. I kiedy już nie wystarczy Polski. Przyjdziecie na Słowensko. Przyjdziecie na Słowację. A będziecie głosić Ewangelię. I będziecie tam głosić Ewangelię. Bo ja są z wami, tak mówi Pan. Bo ja jestem z wami, tak mówi Pan Jezus. Po wszystkie czasy. Po wszystkie dni. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Nie bądź malomyślny. Nie bądź ciasnym w myśleniu. Nie bądź bojaźliwy. Słaby niech powie, są hrdina. Słaby, niech powie, jestem siłaczem. Lebo tak mówi Pismo. Bo tak mówi Pismo. Wszystko władzem Chrystowi. Wszystko mogę w Chrystusie. Który ma posilniuje. Który mnie wzmacnia. O, jakie to nadherne. Jakie to jest szczególne. Kiedy Boże Słowo sa pełni. Kiedy wypełnia się Boże Słowo. A pozrite za ten siódmy dzień. I zobaczcie, ten siódmy dzień. Nie len siedem razy obeszli. Nie tylko siedem razy obeszli to miasto. Ale trąbili a krzyczeli. A oni trąbili i krzyczeli. Wiecie, to trąbienie to jest nasze wyznanie. Trąbienie to jest nasze wyznawanie. Jak w swoim sercu uwierzysz. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu. Jezusa Chrystusa. W Jezusa Chrystusa. Jego spasne dzieło. W jego dzieło zbawienia. A swoimi ustami to wyznasz. I wyznasz to swoimi ustami. Będziesz spasen. Będziesz zbawiony. Ty potrzebujesz nie len w sercu wierzyć. Nie tylko w sercu musisz wierzyć. Ty potrzebujesz wyznawać. Musisz go wyznawać. Nie smiesz się hambić. Nie możesz się wstydzić. Nie bój się tego, co ci ludzie powiedzą. Nie bój się tego, co ci ludzie powiedzą. Strach nie jest pre tych, którzy obiegali Jerycho, ale pre tych, co byli w dnu, za murami. Strach nie jest dla tych, którzy oblegli Jerycho. Strach jest dla tych, którzy są w Jerychu. Ty się nie smiesz bać. Nie możesz się bać. Twój Bóg jest mocny. Twój Bóg jest mocny. A to te grube mury. Nawet pokonać te grube mury. Za którymi jesteś zatworzony. Za którymi jesteś zamknięty. Niech w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa. Jego mocy i łaski. W jego mocy jego miłości. Niech zaczną pukać te to mury. Niech te mury pękają. Niech wszystkie te to przedstawy satańskie, które drżą twój żywot. Te wszystkie szatańskie wyobrażenia, niech które trzymają twoje życie. Zlomene, niech w tej chwili będą złamane. Jezus Chrystus cię przepuści na swobodę. Żeby cię Jezus Chrystus wypuścił na wolność. Wyjdź na swobodę. Wyjdź na wolność. Wyjdźcie z zajęci. Wy w zamknięciu, zajęci, wyjdźcie na wolność. A bądźcie swobodni. I bądźcie wolni. A hlásajte skutky toho. I głoście dzieła tego, który was powołał z otmy, który powołał was z ciemności do królestwa swojej sławy. Do królestwa swojej chwały. Aleluja. Aleluja. To jest jego przedstawa. To jest jego wyobrażenie. Kto mnie chce naśladować? Kto chce mnie naśladować? Tak mówi Pan. Tak mówi Pan Jezus. Niech zaprze sam seba. Niech zaprze się samego siebie. Weźmie swój krzyż. Weźmie swój krzyż. Każdego dnia. Każdego dnia. A naśladujcie mnie. I naśladujcie mnie. A ja będę z wami, tak mówi Pan. A ja będę z wami, tak mówi Pan Jezus. Czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Miluję was wieczną łaską. Umiłowałem was wieczną miłością. A gdyby matka zabudła na swoje dziecko. Nawet gdyby matka o swoim dziecku zapomniała. Ja sa was nie wzdam. Ja was nie zostawię. Gdyby matka powiedziała swojemu dzieciaciu, ty nie jesteś moje dziecko. Nawet gdyby matka powiedziała do swojego dziecka, nie jesteś moim dzieckiem. Ja sa cię nigdy nie wzdam. Nie, nigdy cię nie zostawię. Wyrył som cię na swoich dłoniach. Wyryłem cię na swoich dłoniach. Nosiłem cię przed sobą, przed swoimi oczami. Niosłem cię przed swoimi oczyma. Z ciebą płaczę. Płaczę razem z tobą. Wtedy, kiedy ty płaczesz. Kiedy ty płaczesz. A ja płaczę z tobą. I ja płaczę razem z tobą. A kiedy się radujesz. Kiedy się cieszysz. Raduję się z tobą. Ja cieszę się razem z tobą. Mój si ty. Jesteś mój. Ja som cię dnes splodził. Dzisiaj cię splodziłem. Tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Nie bój się. Nie bój się. Nie obzeraj się w strachu. Nie oglądaj się w strachu. Ja znam swoje myślenki o tebie. Ja wiem, jakie są moje myśli o tobie. Że są to myślenki dobre. To są dobre myśli. Aby som cię zbudował, a nie zburzył. Żeby cię zbudować, a nie zburzyć. Aby som cię zasadził, a nie wyplenił. Żeby cię zasadzić, a nie wykorzenić. Jesteś mój. Pochodź. Chodź. Polóż swoje kroki do moich szlapań. Włóż swoje kroki w moje ślady i nie bój się. Strach nie jest pre ciebie. Strach nie jest dla ciebie. Strach jest pre tych, którzy są za murami. Strach jest dla tych, którzy są tam za murami. Ale ciebie są wywiedł. A ciebie wyprowadziłem. Za ciebie są dal wielką cenę. Za ciebie zapłaciłem wielką cenę. Nie złoto ani nie srebro. Nie złoto i nie srebro. I nie drogie kamienie. Ale są dal za ciebie swoje żywot. Ale swoje życie oddałem za ciebie. Chodź. A nasleduj ma. I naśladuj mnie. Zacznij to dnes. Zacznij dzisiaj. Lebo dnes, kebyście poczuli jego głos. Bo dziś, gdybyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie swoje serca. Nie zatwardzajcie swoich serc. Chodźcie a nasledujmy Chodźcie Pana i naśladujmy Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję ci, Panie Jezu Chryste. Dziękuję ci, Panie Jezu Chryste. Dziękuję ci za ten nádherný dzień. Dziękuję za ten cudowny dzień. Dziękuję za twoje słowo. Dziękuję za twoje słowo, które przenika każdą mlu. Które przenika do każdego wnętrza. Każde szero. Przez każdą ciemnotę. Przez każdą ciemność. Dziękuję ci za to, że jesteś przytomny. Dziękuję, że jesteś obecny. A dziękuję, że się dotykasz serc. I dziękuję, że dotykasz serc. A w tej to chwili. I w tej chwili. Duch Święty mi zwestuje. Duch Święty mówi do mnie, że padli mury Jerycha. Że runęły mury Jerycha. Że są tu ludzie, że są tutaj ludzie, którzy przeżywają o swoim sercu. Którzy przeżywają w swoim sercu, że się rozhodli, że zdecydowali, a że mogą wyznać, i że mogą wyznać, że padli mury Jerycha, że w ich życiu mury Jerycha runęły. Jest tu niekto, kto tak to może zodwignąć swoją rękę, a zdwignutiem ręki tak przejawić, że ano, stało się to w moim życiu. Czy są ktoś, kto może przez podniesienie ręki powiedzieć, tak, to się stało w moim życiu, runęły te mury w moim sercu, podnieś swoją rękę. Bądź pożegnana. Bądź błogosławiona i ty. Halleluja. I wy. O, dziękuję ci, Duchu Święty. Dzięki ci, Duchu Święty. Dziękuję ci, że twoje słowo nie znie zbytocznie. Dziękujemy, że twoje słowo nie rozbrzmiewa nadaremno. Dziękuję za to, Panie, że twoje słowo jest jako kladiwo, które rozraża skalę. Dziękuję tobie za to, że twoje słowo jest jak młot, który rozbija skalę. Ale zarazem twoje słowo jest jako woda. Ale twoje słowo jest również jako woda, która zwlażuje wyprachlu zem. Która wyczyszcza, wypłukuje ziemię. A dawasz żywot. I przynosi życie. To, co rośnie. Dla tego, co rośnie. A w naszych sercach rośnie wiara. I w naszych sercach właśnie rośnie wiara. Nadzieja. A łaska i ciebie. Miłość do ciebie. Nasz drogi Pana, Spasiciel, Pan Jezus. Nasz drogi Zbawicielu i Panie, Panie Jezu. Proszę cię, Panie. Abyś mnohe tyto serce. Abyś wiele z tych serc. Abyś ty uzdrowił. Abyś uzdrowił. Pocieszył. Pocieszył. Napełnił. Wypełnił. A zapieczętował. I zapieczętował. Ku dniu wykupienia. Na dzień odkupienia. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.